नहीं सकती हूँ, सिर्फ पति ने, उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया, जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दर्द को लेना सिखाया। क्या हुआ? हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा, एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बातों बातों में प्यार की बरातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया।